No pewnie takim wynikiem już się ten mecz zakończy. Przed chwilą na 2-2 dla Liverpoolu strzelił Skrtel. We wczorajszych meczach, takich najważniejszych, Manchester City 3-0 ograł Crystal Palace, a Manchester United zremisował na wyjeździe z Aston Villą. Jutro lider tabeli Chelsea zagra na wyjeździe ze Stoke City. Jeżeli chodzi o finał Mistrzostw Europy piłkarek ręcznych, to w 36 minucie tego spotkania 16-15 Norweżki prowadzą z Hiszpankami. Bardzo zacięte spotkanie, ciekawe jak się zakończy. My już kończymy trzecią stronę medalu, ostatnią przed świętami, zatem w imieniu całej redakcji życzymy Państwu spokojnych, wesołych świąt, a dzisiaj byli z Państwem Krzysztof Łoniewski, Adam Malecki, do tego Monika Sułkowska, Elżbieta Różycka, audycję realizowała dzisiaj Elżbieta Malinowska. Jeszcze raz, wesołych świąt, a za tydzień licytacja, proszę być z nami. Autopromocja. Dziś najważniejsze i najlepsze książki ostatnich 12 miesięcy. Z najwyższej półki. Czas na podsumowanie. Kto nas zaskoczył? Która z książek zachwyciła czytelników? Która wywołała dyskusję? Jakie tytuły będziemy pamiętać i dlaczego? Odpowiedzi na te wszystkie pytania z najwyższej półki już dziś, po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Żegnamy reklamy. Za minutę będzie godzina 19. Radio Navigator. W Trójce czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekier, zapraszam do Radio Nawigatora. Mamy utrudnienie w województwie wielkopolskim na trasie S8. Odcinek Kępno-Syców w pobliżu miejscowości Bralin. Tam doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Nikt nie został ranny, ale ruch w kierunku Wrocławia odbywa się jednym pasem, a utrudnienie może potrwać około 2 godzin. Teraz województwo dolnośląskie, autostrada A4, odcinek węzeł Pietrzykowice, węzeł Kąty Wrocławskie. Tam trwa dogaszanie samochodu osobowego, który się zapalił, i zablokowana jest jezdnia w kierunku Legnicy. Jeszcze przez godzinę mogą tam być utrudnienia. I województwo podlaskie, droga krajowa nr 61, odcinek Łomża-Grajewo w pobliżu miejscowości Karwowo. 3 samochody ciężarowe tam się zderzyły i jest wprowadzony objazd od strony Łomży w Kisielnicy na drogę krajową nr 63 do Kolna, drogą wojewódzką 647 do Stawisk, a powrót na drogę krajową 61 od strony Grajewa, analogicznie Stawiski, Kolno i Kisielnica. 22 53 20 to nasz numer do Radio Nawigatora. Proszę do nas dzwonić, gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień. Radio Nawigator Trójki. Na zegarach minęła 19, tu program trzeci, niedziela 21 grudnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Po tragicznym zamachu w Peszawarze w Pakistanie wykonywane są kolejne wyroki śmierci na islamistach. To miejsce utworzone specjalnie dla żołnierzy uczestników misji wojskowych. W Warszawie otwarto centrum weterana. W tunelu na obwodnicy wokół Paryża zapalił się samochód. Na szczęście skończyło się tylko na sporych korkach. W Pakistanie wykonano kolejne wyroki śmierci po zawieszeniu moratorium na najwyższy wymiar kary. W Peszawarze tysiące ludzi opłakiwało ofiary zamachu na szkołę wojskową, w której zginęło 141 osób, w większości dzieci. Na terenie szkoły złożono kwiaty i zapalono znicze. Wznoszono też okrzyki "śmierć dla terrorystów" i "niech żyje pakistańska armia". Od piątku Pakistan wykonuje wyroki śmierci na islamistach skazanych na karę w poprzednich latach. To wyroki dla osób oskarżonych o terroryzm. W piątek stracono 2 osoby, dziś kolejne 4. Organizacje praw człowieka na całym świecie potępiają decyzję władz Pakistanu i apelują o wstrzymanie tych egzekucji. Polscy uczestnicy zagranicznych misji wojskowych mają w końcu miejsce, gdzie dostaną niezbędne wsparcie. W Warszawie otwarto Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. to nasze Polek i Polaków podziękowanie za waszą służbę i poświęcenie. Mam nadzieję, że będziecie się tu czuli jak w domu. Mówiła premier Ewa Kopacz. To bardzo potrzebne miejsce, przyznaje szef Siedleckiego Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Ireneusz Chodowiec. Przede wszystkim chodzi o pomoc, może nie tylko finansową, ale zarazem i psychologiczną dla pewnych grup żołnierzy, którzy wracają z misji. Ta trauma pozostaje. Dom weterana ma upamiętniać poległych uczestników zagranicznych misji wojskowych i pomagać tym, którzy wrócili z Afganistanu czy Iraku. Groźny pożar na obwodnicy wokół Paryża, zapalił się samochód, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Pojazd stanął w płomieniach, gdy znajdował się w tunelu w północnej części autostrady przylegającej do eleganckiej 17 dzielnicy Paryża. Z wylotu w tunelu zaczął się wydobywać tak gęsty czarny dym, że natychmiast wstrzymano ruch we wszystkich kierunkach, aby uniknąć karambolu. Widok był spektakularny. Obwodnica ma po trzy pasy biegnące z południa na północ i w odwrotną stronę. Zablokowanie przejazdu spowodowało gigantyczne korki, tym bardziej, że dzisiaj w stolicy panował wielki ruch ze względu na ostatnie przedświąteczne zakupy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a pożar udało się w stosunkowo szybkim czasie ugasić straży pożarnej, która na miejscu wydarzenia pojawiła się w okamgnieniu. Szczególnie wczoraj, ale także i dzisiaj panował wzmożony ruch na drogach Francji ze względu na rozpoczynające się w ten weekend ferie szkolne, przede wszystkim w kierunku większości zamkniętych z powodu braku śniegu stacji narciarskich, jak i na północ, do Normandii i do Brytanii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A na koniec jeszcze Portugalia. W tamtejszych lasach pojawiło się dwoje nowych lokatorów. Na łono natury trafiła para rysi iberyjskich, gatunku skrajnie zagrożonego wyginięciem. Dwa piękne koty zostały wypuszczone na wolność na terenie Parku Natury Vale do Guardiana w południowym regionie Alentejo. W lipcu 20 organizacji pozarządowych, naukowców i właścicieli ziemskich podpisało umowę, w której zobowiązują się do działań na rzecz przywrócenia populacji kota na terenie Portugalii. Do tej pory przygotowano i zabezpieczono 2000 hektarów, ale wkrótce teren ma zostać powiększony. Ryś iberyjski to najbardziej zagrożony wyginięciem przedstawiciel małych kotów na całym świecie. Jeszcze w latach 60. w Portugalii i Hiszpanii żyło ich 4000, ale polowanie i kurczące się dzikie tereny sprawiły, że populacja kota zaczęła gwałtownie maleć. Szacuje się, że obecnie na wolności żyje mniej niż 200 osobników. Dzięki programom prowadzonym w centrach rozrodczych w ciągu ostatniej dekady iberyjskim naukowcom udało się doprowadzić do urodzenia prawie 200 kociąt. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. Do końca dnia i w nocy chmury, deszcz ze śniegiem, a w górach i na Podlasiu także śnieg. Do tego prawie wszędzie chwilami silny i porywisty wiatr. Jutro od 6 stopni na północnym wschodzie, około 7-8 w centrum kraju, do 10 na południowym zachodzie. I niestety wciąż sporo deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teatr w dniu premiery. Wszystkie bilety wyprzedane, groźba zerwania przedstawienia wisi w powietrzu, ponieważ mistrz pojawia się dopiero na kilka godzin przed spektaklem. Georgi Spiro, Szalbierz. Kontrowersyjna sztuka o Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru Narodowego. Reżyseria Gabor Mate, dyrektor artystyczny Teatru Katony w Budapeszcie. Grają m.in. Witold Dębicki, Sławomir Grzymkowski, Agnieszka Wosińska i Agnieszka Warchulska. Premiera 10 stycznia w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świąteczne dla słuchaczy. A co jest 21? Ja mam zacząć. No to... tak. Drodzy Państwo, wprawdzie mamy 21 grudnia, więc do świąt jeszcze troszkę, choć we współczesnej kulturze zachowań te święta są już obecne od wielu miesięcy, co mnie zawsze okropnie zasmuca, ponieważ święta przestają być niespodzianką, więc na tej fali te 3 dni to można jeszcze jakoś znieść i tak myślą się przenieść do tego, co za 3 dni będzie, kiedy się zapali pierwsza gwiazdka. Mam nadzieję, że się zapali gwiazdka, chociaż śniegu pewnie nie będzie. I zapłoną lampki na choince i się siądzie do wigilijnego stołu. Wtedy następuje taki czas, który powinien być naprawdę zarezerwowany dla spokoju, refleksji, relaksu. Te święta mają coś takiego zarezerwowanego, specjalnego i też niezwykle pogodnego. To są chyba jedyne tak naprawdę radosne, nieteoretycznie święta w naszej tradycji katolickiej, polskiej, bo tak naprawdę one dotyczą narodzin. Thank you. Magazyn bardzo kulturalny. Te święta nadchodzą i jestem tutaj w studiu Trójki, w którym zawsze się czuję właśnie jak na Wigilię nieomal, bo rozluźniony. Nie będę Państwa zamęczał opisywaniem, jak ja będę spędzał święta, natomiast no, w tym roku w gronie rodzinnym, w komplecie, czyli mamy takie dyżury co 2 lata i szczęśliwie dla nas przypada ten dyżur teraz, ale życzę Państwu, żebyście znaleźli naprawdę możliwość odcięcia się od tego wszystkiego, co nas męczy na co dzień, goni, pogania, żebyśmy mieli po prostu spokój dla siebie i dla swoich bliskich. Proszę Państwa, to jest niespodzianka, bo właśnie w studiu są Sandra Korzeniak. Pamiętamy ją z wielu przedstawień, Krystiana Lupy między innymi, chociaż Grzegorza Jarzyny również. Zaraz dojdziemy do tego, o jakiej roli właśnie myślę, no ale obok niej oczywiście Jan Peszek. Dobry wieczór Państwu, tak zaczynamy to przedświąteczne wydanie magazynu. Ja też jestem bardzo wzruszona, bo Państwo czytają już od paru tygodni, to znaczy przygotowują na razie, na antenie jeszcze w zasadzie nie było. Księgi Jakubowe, czyli Wielka Pod. Róż. To jest ostatnia, mogę powiedzieć, księga właściwie, bo ona ma 1000 stron Olgi Tokarczuk i zacząłem ją czytać znacznie wcześniej, zanim pojawiła się szczęśliwa dla mnie propozycja z Trójki, żeby przedstawić fragmenty z tej książki w adaptacji i reżyserii Baszki Marcinik. Natomiast zacząłem ją czytać i muszę powiedzieć, że to jest jakaś nadzwyczajna książka, z którą się mi będzie strasznie trudno rozstać. Ja już jestem przy końcu lektury i już jest mi smutno, że ta gruba księga się kończy, ponieważ wydaje mi się, że Olga Tokarczuk, że tak powiem, sprawiła nam jakiś najwspanialszy prezent, jaki można sobie wyobrazić i że to jest taka książka, która daje nadzieję naprawdę, że świat nie zwariował. Ale Sandra, tak. Ty też powiedziałaś coś pięknego w tej książce. Ja jestem w trakcie jej czytania i jestem pod wielkim wrażeniem. Ta książka to jest książka marzenie po prostu. Jest obłędna, niesamowita, totalna książka. Jeszcze mam dużo przed sobą, także się cieszę. Proszę Państwa, wystartujemy w nowym roku, 5, czyli przed świętem Trzech Króli. Ale ja miałam na myśli spektakl. Przypomniałam sobie, kiedy Państwo weszli do studia, spektakl, w którym oboje Państwo wystąpili, ale nie w Polsce. Grzegorz Jarzyna, czyli dyrektor obecny Sandry, tak, jesteś w TR Warszawa, tak, wyreżyserował spektakl pod tytułem Areteja. Niemcy grali w swoim języku, a państwo grali w języku bogów. Pamiętacie to? Tak. Doskonale. My graliśmy w języku bogów, w języku, który stworzyliśmy sami. To była kombinacja kwestii zapisanych przez Jarzynę. Potem zostały odwrócone na nagraniu, tak, w SPAK. Potem zaczęliśmy się uczyć tego w SPAK. Tak. Lekko przetwarzając jeszcze na dodatek ten język. I to brzmiało coś w rodzaju na przykład u Ejpiś i w Umot. Coś takiego mi się przypomniało teraz. Że tego Państwo się nauczyli na pamięć. To była straszna praca, zwłaszcza, że Grzegorz egzekwował jednak, żeby to nie była taka nieustanna improwizacja. Słowo w słowo. No, a ja jeszcze na dodatek, bo Sandra, która grała boginię, się kontaktowała z innymi bogami, ale też ze śmiertelnikami, z ludźmi. Atenę, a ja za partnera miałem psa. Bo ty byłeś... W tym języku bogów rozmawiali. Bo ty byłeś Hermes? Tak. Ja byłem Hermesem, tak. Mhm. I też ta ona wywoływała dużą radość, kiedy pies odpowiadał szczekaniem. To były odpowiednie sygnały i to szczekanie było tłumaczone na niemiecki. Tak. Prawda? Jak również nasze kwestie były tłumaczone na język niemiecki. No więc takie wspomnienie mam z Państwa wspólnym występem. No a Sandra oczywiście najbardziej pamiętam z jej roli Marilyn Monroe, a Janka, wiesz, co sobie przypomniałam parę dni temu? Lot Ramon, Sny. O. 92 historia. Rok, Teatr Studio, Mariusz Streliński i ty w roli Mardorora. O, przepraszam. Mardoror Sny. Proszę Państwa, no to tak, to Boże Narodzenie nadchodzi. Nie będziemy mówić o twojej sytuacji. To jest tajemnica. Nie. Możemy mówić, dlaczego. To jest przecież takie piękne. Kobieta w stanie odmiennym jest kobietą błogosławioną. Tak. I Sandra właśnie taką kobietą jest. W stanie błogosławionym. No tyle, że się jej nie udało wstrzelić na 24 grudnia. Więc będzie to zaraz się koniec marca. A Jan kończy właśnie swój rok jubileuszowy. Mnogich jubileuszy, o czym już wspominaliśmy co najmniej dwukrotnie. A więc Janie, raz jeszcze wszystkiego dobrego z okazji urodzin, które obchodziły w lutym, ale miałeś jeszcze inne jubileusze, więc mogliśmy byli to przez cały rok przeżywać razem z tobą. Coś mówiłeś o kontynuacji? Dziękuję bardzo za te życzenia. No tak się okazało, że program, który przygotowałem w odpowiedzi na te wszystkie jubileusze, żeby uniknąć szumu medialnego i takiej, powiedziałbym, codzienności, no takiej recepty na te jubileusze, no to okazało się, że ten spektakl się spodobał i jubileuszowy spektakl z tego roku przechodzi na następny rok. Także będę go grał jeszcze w następnym roku, już nawet wiem kiedy i w jakich miastach i dla kogo. Proszę Państwa, życzę Państwu cudownych świąt obojgu, oczywiście i rodzinom. Pamiętam, jak kiedyś byliśmy w Krakowie i cała prawie rodzina twoja wzięła udział w takiej audycji wigilijnej, bo ja miałam w Wigilię Bożego Narodzenia magazyn swój, jeszcze o 14 to było. Byłeś z żoną Teresą, strasznie struty czymś, jakimiś grzybkami. Ale wiesz, takich rzeczy człowiek nie pamięta. Że ty pamiętasz. Strach z tobą rozmawiać. Łączyliśmy się z Gdańskiem, gdzie była Maria z Maćkiem, bo tam rodzina Maćka. I łączyliśmy się z Zosią, która jeszcze była, no była młodsza. O 4 czy 5 lat. Jeszcze nie była zakochana. A już teraz jest. O, teraz już jest od dawna zakochana. Nie, no to jest prawie 18-letnia kobieta. A to przepraszam. A to proszę. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego, pięknych świąt. Dziękuję. Sandra Korzeniak, dziękuję. Jan Peszek. Ta przygoda jeszcze przed nami. Wspólne czytanie książki Olgi Tokarczuk. No już, a ja przystępuję do dalszych działań. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Magazyn bardzo kulturalny. Sandra Korzeniak i Jan Peszek byli aktorami Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Za nami już teatralne podsumowanie roku. Słuchali może Państwo Trójki pod Księżycem? A tymczasem Stary Teatr nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tym roku. Dwie premiery zaplanował Jan Klata na koniec 2014, czyli na domknięcie pierwszej połowy sezonu 14-15, którego to sezonu patronem jest Jerzy Jarocki. W piątek Jan Klata przedstawił swoją wersję Króla Lira, a w sobotę duet Strzępka-Demirski swoją wersję Nieboskiej Komedii. No i połączyliśmy się już z Jackiem Cieślakiem, krytykiem teatralnym, selekcjonerem, co ważne, Festiwalu Polska w IMCE, ponieważ przez telefon to możemy tylko hasłowo. Dobry wieczór Państwu. Cóż, to jest taki spektakl, który na pewno lepiej oglądać niż opowiadać o nim, ponieważ Jan Klata i wspomagający go od lat Maćko Prusak przygotowali zaskakujący pasaż, zaskakujący ciąg efektownych wizualnie scen, które rozgrywają się, proszę Państwa, w Watykanie, ponieważ Król Lir jest papieżem. W tej roli występuje Jerzy Grałek od pierwszej sceny na lektyce. Później na poruszającym się na kółkach fotelu mamy wielką papieską celebrę, raczej przedsoborową. I rzecz jest o tym, czy Kościół jest w stanie sprostać wyzwaniom, jakie sformułował Jezus Chrystus, czyli prostego, skromnego chrześcijaństwa, bo Lir jest oczywiście uosobieniem pychy. To widać już w pierwszej scenie, kiedy przegania Kordelię. Wszyscy aktorzy pojawiają się na scenie w habitach. Nie ma żadnej świeckiej postaci poza jedną i to jest chyba diabeł. Tak to sobie wyobraził Jan Chlata. Nie wiem zresztą, czy to do końca świecka postać, że to jest zresztą jakaś papieżyca, może antypapieżyca w tej roli młodziutka Jaśmina Polak. Zaraz, a trzy córki papieża? Córki papieża? No na to pytanie oczywiście najlepiej odpowiedziałby reżyser. W scenie podziału królestwa widzimy dwóch aktorów i właśnie Jaśminę Polak. To jest wszystko bardzo umowne, bo myślę, że nie chodzi o płeć. Nie ona jest tutaj bohaterem, chodzi o to, co już wspomniałem. Jaki ma być Kościół, jaka ma być religijność? Pyszna, gniewna, czy raczej franciszkańska? Choć dzisiaj mówienie o tej franciszkańskiej pokorze jest chyba nie najlepsze, ponieważ słyszeliśmy, że ten zakon również bankrutuje. Druga z premier w jakimś stopniu, jak domyślam się, koresponduje z pierwszą, czyli Strzępka i Demirski na swojej drodze spotykają Zygmunta Krasińskiego, ale oczywiście też we własnym stylu. Tak, można mówić na pewno o dramacie władzy. Autorzy oscylują wokół problemu strachu wobec utraty tejże władzy. Nigdy nie wiadomo, jak bardzo jest już zaawansowana kolejna rewolucja. W każdym razie wszyscy my w 25 lat po odzyskaniu wolności od odczuwamy pewne niepokoje, pewne frustracje, może nawet oddech na plecach. I Monika Strzępka, Paweł Demicki zadają sobie pytanie, kto jest dziś w obozie władzy, kto mógłby być pan Kratym, i wprzęgnęli w ten teatralny rydwan dwie co najmniej postaci, które mogą się kojarzyć z popkulturą. Ja powiem tylko, że jedną z nich jest Wilk z Wall Street. Bardzo drapieżna postać, która budzi złe emocje i jest rzeczą zrozumiałą, że taki ktoś może pobudzać do rewolucji. W każdym razie autorzy nie mają wątpliwości, że również przedstawiciele obozu rewolucji, w tym przypadku pan Kraty, nie mogą mieć nadziei, ponieważ każda spełniona rewolucja jest zakładnikiem władzy, która, jak wiadomo, korumpuje. I gdzieś pomiędzy tymi problemami sytuuje się pytanie, jakie zadają. Bardzo ciekawa propozycja, przynajmniej z ideowego punktu widzenia, propozycja Narodowego Starego Teatru. Dokładnie tak. Myślę, że to bardzo dobrze koresponduje z tą propozycją, jaką stworzył Jan Klata, bo u Bukuru to jest pytanie na temat władzy świeckiej, IR, władzy duchowej. Demirski i Strzępka oba te pytania łączą. Władza świecka, władza duchowa w jednym wieczorze, ale to wprost wynika z inspiracji z Krasińskim, który te dwie kwestie połączył. Także współcześni autorzy, chociaż odbiegają od litery dramatu, idą na pewno za jego duchem. Dziękuję ci, Jacku. Dziękuję państwu. Przede wszystkim ciesz się świętami, no i do licznych spotkań w nowym roku. Wszystkiego dobrego na święta, zdrowych, spokojnych świąt dla ciebie i dla państwa. I jeszcze raz niespodzianka. Kraków dzisiaj. Może nie jest to raz ostatni. Magazyn bardzo kulturalny. Kontynuujemy nasze podsumowanie. Rozłożyliśmy je sobie na kilka etapów. No i też nie próbujemy ogarnąć całości. W Radiu Kraków jest pani dyrektor Zofia Gołubiew, oczywiście dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Przed nadejściem nowego roku oglądamy się za siebie, pani dyrektor. I cóż widzimy? 2014 w Muzeum Narodowym. Dzień dobry państwu. A nawet dzień dobry, dobry pani redaktor. No to dobry wieczór. Dla mnie to dobry dzień, tak jak i dobry rok. To znaczy ten 14 był rzeczywiście bardzo, czy jest jeszcze, bardzo udany. Mieliśmy fantastyczne wystawy. Myślę, że bardzo wiele osób je sobie przypomni, nawet za parę lat. Wspomnę może tak szybciutko, w telegraficznym skrócie. Maksymilian Gierymski. Dzieła, inspiracje, recepcja. Dziełom Maksymiliana Gierymskiego towarzyszyły obiekty, czy tam malarstwo malarzy polskich, niemieckich, francuskich, węgierskich. Była możliwość porównywania. Równocześnie w warszawskim muzeum była wystawa młodszego brata Aleksandra. Tak jest. Potem wystawa hit, wystawa odlot, wystawa odjazd, nie wiem jeszcze jaki słowo użyć, Stanley Kubrick. To rzeczywiście bardzo nietypowa dla, teoretycznie, czy też pozornie nietypowa dla Muzeum Narodowego wystawa. No, rzeczywiście największego twórcy filmowego i dlatego uważam, jednego z największych, przepraszam, może kogoś uraziłem. I dlatego uważam, że to wcale nie było nietypowe dla muzeum, że się pokazuje inny rodzaj sztuki, bo sztuka jest według mnie jedna. Zosiu, Visconti i Fellini nas nie słuchają, tak więc nie masz co przepraszać. Ale słucha na przykład pan Andrzej Wajda. O, a, pewnie słucha Trójki. Tak. Pozdrawiamy serdecznie. Robiliśmy jemu wystawę parę lat temu, wielką, ogromną, w tej samej sali między innymi. A w trakcie wystawy Kubricka też zresztą była bardzo piękna wystawa plakatów filmowych z całego świata do filmów pana Andrzeja Wajdy, więc jest wszystko w porządku. Mm-hmm. Otworzyliśmy też w sierpniu wystawę Legiony Polskie 14-18, wystawa w stulecie wybuchu Wielkiej Wojny i czynu legionowego. I ta wystawa jeszcze trwa, ponieważ trwać będzie tak długo, aż w końcu młodzież przestanie kojarzyć legionistów z Legią Warszawa, tylko zacznie kojarzyć z wymarszem pierwszej kadrowej Piłsudskiego. I na tę wystawę bardzo zapraszam, to znaczy żartuję sobie, ale ona potrwa do 15 roku, do września. Bo również jeszcze trwa wystawa otwarta w październiku, która jest w tej chwili takim ciasteczkiem u nas, takim cukiereczkiem, moją ulubioną wystawą, czyli wystawa twórczości Olgi Boznańskiej. I ta jeszcze też będzie dla państwa czynna w styczniu, która prezentuje oprócz 170 bodaj dzieł artystki, także taką znowu porównawczą zabawę, to znaczy dzieła tych, którzy ją inspirowali, których ona inspirowała, a to na przykład Edouard Manet, Whistler, Villar, Velázquez, Melamuter i tak dalej. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. Wystawa jest naprawdę bardzo piękna. No niestety już tylko do końca roku. Jest jeszcze taka wystawa, którą bardzo bym polecała, gdyby ktoś miał chwilkę, to się nazywa Przestrzeń Opery. Polscy scenografowie XX i XXI wieku. Tam jest znowu inna, nietypowa, niemalarska sztuka w muzeum, bo jest sztuka muzyki, śpiewu operowego na multimediach. Tak, tak, ale głównym oczywiście tematem jest scenografia i to scenografia takich artystów, panie redaktor, jak, nie wiem, zaczynając od Karola Frycza, przez Pronaszkę, przez Kantora, Krystynę Zachwatowicz, aż do najmłodszych, do pana Borysa Kudliczki, do pani Małgorzaty Szcześniak, jednym słowem. To są fantastyczne nazwiska, fantastyczne projekty scenograficzne, kostiumy i tak dalej, i tak dalej. To jest ta specyfika opery, czy scenografii operowej polskiej, że ona jest bardzo też taka teatralna i bardzo malarska. Dlatego jak najbardziej się w muzeum może znajdować. No i w zasadzie to chciałam powiedzieć, jak chodzi o rok 14. Jeżeli pani redaktor znajdzie tam chwilę, to powiem, na co przede wszystkim bym zapraszała w 15. Tylko o 14 powiem jeszcze tyle, że rozpoczęliśmy projekt inwestycyjny, duży, budowę pawilonu poświęconego Józefowi Czapskiemu. I to jest nasze w tej chwili bardzo poważne zadanie. No, ma się skończyć dopiero w 16. Jest taki oddział Czapskich, nazywa się przy ulicy Piłsudskiego i tam jest świeżo wyremontowany w 13 roku, oddany po remoncie, pałacyk Czapskich. Obok jest kamienica, przy tej kamienicy oficyna i są dwa ogrody. I w tym drugim ogrodzie, właśnie w głębi, w tle, ma stanąć ten pawilon. Wszystko razem zamknie się takim oddziałem Czapskich, poświęconym tej fantastycznej, bardzo patriotycznej, bardzo takiej, powiedziałabym, artystyczno-literackiej też utalentowanej rodzinie. I będzie to też taka enklawa nie tylko sztuki, nie tylko kultury, ale także ciszy i spokoju oraz piękna w tych ogrodach, myślę, w samym centrum Krakowa. To jeszcze dopytam, co w innych oddziałach? W Nowych Sukiennicach cały czas robimy małe wystawy. W przyszłym roku planujemy dwie poświęcone dwom artystom, Chełmońskiemu i Konstantemu Laszczce. Ale to są niewielkie wystawy. Ja dla Trójki Radiowej chciałam mówić o tych gigantach naszej działalności. W Szołajskich natomiast przedłużyliśmy trwanie wystawy Zawsze Młoda, Sztuka Polska około 1900, ale tylko do stycznia. Czyli już za chwilę ją będziemy zamykać, ponieważ tam otworzymy w roku 15 dwie wystawy poświęcone wielkiemu kolekcjonerowi, który obchodzi swoje różne jubileusze, Feliksowi Mandze-Jasińskiemu. Dwie wystawy pod wspólnym hasłem Eviva l'arte, czyli niech żyje sztuka. Tak, tak, to i jego zresztą takie tam powiedzenie. Aha. Między innymi jego oczywiście, którego używał. I jedno to będzie coś fantastycznego. Uważam, że już można zapraszać. To będzie grafika francuska z jego zbiorów od impresjonizmu do Art Nouveau. Najlepsze nazwiska, których już nie zdążę w tej chwili wymienić, artystów francuskich, jakieś tam, no nie wiem, Gauguin, Manet, Pizarro i tak dalej, i tak dalej. Natomiast druga wystawa to będzie Od Japonii do Europy, rzeczy piękne i użyteczne. To będzie przypomnienie jego kolekcji, kolekcji Feliksa Jasińskiego, który znany jest dzięki Muzeum Manga jako ten, który ofiarował nam sztukę japońską. Tymczasem my chcemy przypomnieć, że dał też nam sztukę polską dzięki jego darowi. Te sukiennice, o które pani redaktor pytała, są tak bogate. Gmach główny w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku dał nam też sztukę obcą, tę właśnie grafikę francuską. Mamy wszystkie cykle graficzne Goi dzięki niemu. Dał nam mnóstwo rzemiosła, dał nam także no, bardzo różne dziedziny sztuki. To był po prostu niesamowity jakiś kolekcjoner, który to wszystko ofiarował naszemu muzeum, a my mamy przyjemność, zaszczyt i obowiązek pokazywać to naszej publiczności, a w Trójce o tym opowiadać. Natomiast jakoś tak w dalekowschodnich klimatach zostajemy, bo już w lutym otworzymy wystawę W przestrzeni smoka, sztuka chińska ze zbiorów naszego muzeum. Pojęcie przestrzeni ma być myślą przewodnią. przestrzeni mitycznej, którą włada smok, przestrzeni kulturowej, literackiej, estetyki, filozofii. Jednym słowem to będą zbiory nasze z właśnie sztuki chińskiej. A potem przenosimy się zupełnie gdzie indziej. Wystawa się będzie nazywała Ottomanio, osmański orient w sztuce renesansu. I to renesansu już nie polskiego, tylko renesansu ze wszystkich tych europejskich krajów, na które wpływ miało właśnie Imperium Osmańskie. Jeszcze dzisiaj trudno chwalić dzień przed nawet wschodem prawie, że a co dopiero zachodem, ale to powinna być rzeczywiście wielka i piękna wystawa. Ja bardzo dziękuję pani dyrektor Zofia Gołubiew. A kiedy ja powiem, że życzę wszystkim słuchaczom Trójki oraz redaktorom, pracownikom wszystkiego najlepszego ode mnie i od Muzeum Narodowego w Krakowie. Kiedy ja to powiem? Teraz. Życzę wszystkim słuchaczom Trójki, wszystkim pracownikom, pani redaktor, naszemu ambasadorowi kochanemu, pani Baszce i wszystkim, którzy nas słuchają, żeby rok 15 był nasz. O, tak bym to powiedziała. Tego sobie życzymy. Oby był nasz. Do usłyszenia, do zobaczenia w nowym roku. Dziękuję, Zosiu. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. Życia literackiego jeszcze nie podsumowywaliśmy. O książkach roku opowie Michał po 21, a my swoją próbę podsumowania zaplanowaliśmy na ostatnią niedzielę roku, czyli za tydzień. Ale jedynym z najciekawszych tomików poetyckich 2014 uważamy był tomik pod tytułem Asymetria Adama Zagajewskiego. Ukazała się w serii wydawnictwa A5 w Krakowie. Autostrada. Miałem może 12 lat. W Złomowisku, pod wiaduktem autostrady zbudowanej przez Hitlera, szukałem śladów tamtej wojny. Śladów epoki żelaza, bagnetów i hełmów. Obojętnie której armii. Marzyłem o wielkich odkryciach. Zupełnie jak niegdyś Henryk Schliemann, szukający Hektora i Achillesa w Azji Mniejszej. Ale nigdy nie znalazłem ani bagnetu, ani złota. Wszędzie była tylko rdza, brązowa nienawiść rdzy. Bałem się, że wejdzie do mojego serca. Zapraszam Państwa na tradycyjny wieczór wigilijny, na który między innymi zaplanowałam rozmowę z solenizantem Adamem Zagajewskim. Mniej więcej w drugiej godzinie wieczoru, czyli około 21. Oczywiście pamiętamy również o Ewach. Serdecznie pozdrawiam Ewę Wichrowską za szybą. I już kontynuujemy nasze przedświąteczne opowieści. Magazyn bardzo kulturalny. Te opowieści przywożę z Gdańska, w którym byłam przed tygodniem. My powinniśmy pamiętać i znać te fakty, ale ich nie znamy. Właśnie z jakiego powodu ich nie znamy? O tym dowiadujemy się z wstępu do książki, która leży przede mną, a siedzą przede mną dwaj panowie. Pan Maciej Pawlak, autor książki pod tytułem Radio Solidarność w Trójmieście. Oraz pan Krzysztof Gründer, prezes wydawnictwa Oskar, które wydało tę książkę. Oskar to między innymi wydawnictwo, które specjalizowało się przez lata w publikowaniu przekładów powieści noblisty Gintera Grasa. No dobrze, przede mną książka, to znaczy jeszcze nie książka. Prawda jest taka, tylko wydruk tak zwanego PDF-u. Radio Solidarność w Trójmieście. Czy ten dodatek, to określenie w Trójmieście jest istotne z punktu widzenia tej historii? Tak, dlatego że Radio Solidarność było w bardzo wielu miastach w Polsce, a to jest historia tylko Radia Trójmiejskiego. Każde radio podziemne działało samoistnie. To były lokalne inicjatywy, które czasem współpracowały ze sobą. No myśmy współpracowali z Warszawą na samym początku i w 83 roku. Powiedziałam, że we wstępie czytamy, iż w zasadzie mamy prawo tej historii za dobrze nie znać, bo była w jakimś stopniu do momentu powstania książki nieujawniona. Czy to możliwe? To jest właśnie najbardziej dziwne. 5 lat temu zorientowałem się, że nikt, żaden z historyków nie spisał historii żadnego radia podziemnego, a był to temat bardzo ciekawy. Wtedy zacząłem szukać wszelkie notatki, które ukazywały się w jakichś artykułach, były bardzo szczątkowe i bardzo często nieprawdziwe. A zatem początek. I znów czytamy, że tak naprawdę wszystko zaczęło się w sali BHP. To byłoby dosyć oczywiste, bo tam zaczęło się bardzo wiele. No w sali BHP to zaczęło się w tym sensie, że w sierpniu 80 roku ludzie zrobili nagłośnienie. To, co się działo w sali BHP, było nagłaśniane przez kolumny głośnikowe najpierw na teren stoczni, potem na bramy, a potem drogą radiową przesyłane do różnych zakładów Trójmiasta, gdzie w radiowęzłach zakładowych ludzie mogli słuchać tego, co się dzieje w sali BHP, jakie są dyskusje, żeby nic nie było tajne. I to była jedyna prawdziwa informacja, jaka docierała do ludzi. W sali BHP był między innymi Bogdan Borusewicz, który potem w 1981 roku uniknął aresztowania i internowania, i to on był inicjatorem Trójmiejskiego Radia Solidarność. Czy może pan jeszcze opowiedzieć coś na swój temat? Ja jestem inżynierem budownictwa, skończyłem budownictwo lądowe na Politechnice Gdańskiej i od tego czasu cały czas pracuję w swoim zawodzie. To jest moja jedyna książka i chyba ostatnia. Poświęciłem mi 5 lat, zebrałem relacje około 130 osób, przejrzałem kilkaset tomów akt IPN-u. Udało mi się dostać do kilkunastu nagrań audycji Radia Solidarność, które z zasady nie były archiwizowane, ale jednak trochę się ich odnalazło i dzięki temu udało mi się odtworzyć tą historię w ciągu 5 lat pracy. Czyli my poprosimy o chociaż ślad dźwiękowy. Czy to jest możliwe, wydobycie od państwa, od pana, od kogoś, kto dysponuje tymi podziemnymi prawami? Nie wiem, kto dysponuje prawami do tego, bo to było podziemie, więc w jakimś sensie podziemie. Te materiały, które udało mi się dostać, są w Radiu Gdańsk. Oni je przegrali z taśm na nośniki nowoczesne. Dobry wieczór państwu, mówi Radio Solidarność Gdańsk. Dostaliśmy od historii i oddamy komuś w spadku czas wystąpień i protestów, czas wydarzeń i wypadków. Czekaliśmy przez lat 10, by znów przyszedł do nas w gości, jak to śpiewał mój przyjaciel, czas rozliczeń i szczerości. Musimy walczyć o uwolnienie uwięzionych, o przywrócenie godności ludzkiej, o odrodzenie naszego związku. Taką walkę podejmuje nasza radiostacja i taką walkę powinien prowadzić w miarę swoich możliwości każdy uczciwy Polak. Tak wynikło z koła zdarzeń, że mieliśmy swój egzamin w czasach, kiedy jeszcze słowo słychać było jak dynamit. To w takim razie, jak to się zaczynało? Zaczęło się od tego, iż w Warszawie przygotowywano się do uruchomienia nadajników radiowych jeszcze przed grudniem 81. W Warszawie chciano mieć łączność radiową w przypadku stanu wyjątkowego i odcięcia łączności. Stąd właśnie w Warszawie była pierwsza audycja już 12 kwietnia 82. Bogdan Borusewicz, wiedząc o tym, wysłał swojego łącznika do Warszawy razem z listem od Romaszewskiego i Warszawa pożyczyła do Gdańska nadajnik z własną audycją. I już 30 kwietnia w Gdańsku była pierwsza audycja, w Poznaniu chyba 12 maja i potem kolejno miasta, z tym, że każde z własnej inicjatywy, na własnym sprzęcie na ogół i własne audycje. Audycje były nadawane na falach UKF-u. Od początku? Z tym, że w różnych miastach różnie. No, w Gdańsku było to na wolnej fali, w Warszawie też, w niektórych miastach nadawano na, ale to chyba w późniejszym okresie, na falach Trójki, popularnej radia wtedy również, z tym, że potem radia przeszły na nadawanie na falach fonii telewizji. Najwcześniej w Poznaniu, bo już w czerwcu 82 roku. W Gdańsku dopiero od 83 roku. Czy udało się panu zlokalizować dzień zakończenia? Czy istnieje taka ewidentna granica? Rozmowa Okrągłego Stołu 89, gdzie została nagrana w marcu ostatnia audycja w Gdańsku. Od stanu wojennego do momentu umownego przełamania lodów, skruszenia lodów. Teraz troszkę o ludziach, no bo skoro ta historia stosunkowo nieznana, to znaczy, że też niewiele wiemy o ludziach, którzy w tym podziemiu działali. Teraz już nic złego im się nie może stać. Pana marszałka już pan wymienił. No, z radiem współpracowało kilkaset, nie wiem, może i tysiąc osób. Trudno jest dokładnie ustalić. Ja ustaliłem nazwiska 250 osób, a wiadomo, że jak była osoba, to był mąż, żona, dziecko. Także grono tych ludzi, którzy współpracowali z radiem, było dosyć spore. Pomijam tu w tej chwili tych współpracowników, którzy śledzili i usiłowali złapać radio, bo ich były tysiące. Nie wszyscy się ujawnili. Na przykład niestety konstruktor nadajnika na fonię telewizyjną nie chciał się ujawnić i nawet nie chciał ujawnić, w jaki sposób konstruowała się, rozwijała konstrukcja tych nadajników. No, byli to bardzo różni ludzie. Był wśród nich prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, byli robotnicy, studenci. On zaczął nadawać w 83 roku, czyli jako student. Wielu ludzi dzisiaj ledwo wiąże koniec z końcem. Niektórzy emigrowali. Mimo że radio nigdy nie zostało rozpracowane przez bezpiekę, to jednak 3 osoby ucierpiały. 2 przez agentów, 1 przez przypadek złapana na ulicy z nadajnikami. I wśród nich właśnie ta jedna osoba, wydana przez konfidenta, najbardziej ucierpiała, ponieważ uwikłano ją w sprawę gospodarczą, łapówkarską, chcąc się zemścić na niej. To już był 86 rok, więc więźniów politycznych nie było, w związku z tym uwikłano ją w aferę łapówkarską. Siedziała kilkanaście miesięcy, gorzona i zabraniem córki, bo była samotnie wychowującą córkę. No to fantastyczna dziewczyna, Mirka Zgirska, nie żyje już niestety. Ja ją poznałem w sumie przez akta IPN. Musiała być strasznie dzielna, do końca broniła swoich współpracowników, no ale niestety sądy dzisiaj nie chcą uznać tego i w dalszym ciągu ciąży na niej wyrok. Jeszcze chciałem dodać, że Mirka w 89 roku już po okrągłym stole, bojąc się zemsty bezpieki, emigrowała. Pojawia się tutaj w sposób oczywisty nazwisko jednego ze słynnych Terleckich, no też już nie żyje. Tak, Marian Terlecki, no to była na dobrą sprawę pierwsza redakcja radia, Marian prowadził ją przez półtora roku. Potem formalnie się ujawnił, działał w ośrodkach duszpasterskich, gdzie kręcił filmy dokumentalne, między innymi o księdzu Popiełuszce, o porwaniach poznańskich. Ale dalej współpracował z podziemiem i kręcił filmy dokumentalne z podziemia. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia był w radiu, jeden z biznesmenów gdańskich, Maciej Grabski. Oni tworzyli własne Radio Solidarność. Andrzej Gelberg z Warszawy, który tutaj w stoczni w 88 roku nagrywał audycję Radia Solidarność Gdańsk. A czy byli korespondenci zagraniczni? Radio nie otrzymywało żadnych kontaktów z ludźmi, z którymi nie musiało. W związku z tym redakcja utrzymywała kontakty tylko z Bogdanem Borusewiczem, bądź innymi łącznikami. No i oczywiście z tymi, co nadawali. To było ściśle zakonspirowane i dzięki temu udało nam się nie wpaść. Przypomnę, to książka, którą ktoś mówi, chciałabym Państwu polecić. Radio Solidarność w Trójmieście pana Macieja Pawlaka. Treść audycji. O to powinnam za moment zapytać, ale może, jeżeli Państwo czują się trochę znużeni tym tematem, może mają złe wspomnienia z tamtych czasów, to na ten moment zaproszę Państwa do krótkiej rozmowy o zupełnie innych książkach, wydanych również przez to wydawnictwo, o którym tak rzadko mówimy. Zapytam o książeczki dwie dla dzieci, które mnie niezwykle zainteresowały, a to ze względu na Kaszuby, jak i ze względu na Śląsk. Tak, no leżą przed nami dwie książki, a w zasadzie jedna książka, czyli najpiękniejsze wiersze Brzechwy w tłumaczeniu na język kaszubski i na język śląski. Zilustrowane przez świetnego ilustratora, tutaj też z Wybrzeża, Jarosława Wróbla. Z Kaszubiu, Tomk Popka? Czyli Tomasz Fopkę, znany tłumacz, autor tekstów, piosenek, muzyki, udzielający się tutaj na Wybrzeżu bardzo mocno, jeżeli chodzi o kulturę kaszubską. No i genialny tłumacz, bo żeby zabrać się za tłumaczenie Brzechwy, czy tak jak rok temu wydaliśmy również w jego tłumaczeniu i w tłumaczeniu na śląski wiersze Tuwima, to po pierwsze, trzeba mieć świetny warsztat, no i trochę odwagi, żeby się z tym zmierzyć. Nie wiem, czy Państwo nas słuchają po śląsku, bo przecież czytamy nową powieść Szczepana Twardocha. Dobrze, kultura Kaszub, historia Kaszub, legendy kaszubskie, to wszystko interesuje Państwa w sposób szczególny, rozumiem. Jesteśmy stąd, to trudno, żeby było inaczej. Wydawnictwo Oskar od zawsze zajmuje się tym, co jest nam najbliższe, czyli tematami lokalnymi, czyli historia gdańska, historia Kaszub, Kociewia. A tutaj chcieliśmy włączyć się w ten nurt tworzenia się literackiego języka kaszubskiego. Chcieliśmy dać młodemu pokoleniu po prostu dobry materiał, dobre wzorce, z których może czerpać, bo tłumaczenia są naprawdę przednie. Wtedy, kiedy nagrywamy to, przedwczoraj byłam na spektaklu pod tytułem Remus, to według eposu kaszubskiego Aleksandra Majkowskiego. I tam jest takie zdanie, że za 200 lat, no to było 100 lat temu powiedziane, no w razie przed 38 rokiem, że za 200 lat już nikt nie będzie znał tej mowy, mowy kaszubskiej. Ja jestem tutaj optymistą. To jest w tej chwili tak, że tutaj młodsze pokolenie w wielu szkołach na Kaszubach po prostu no, jest to język, którego dzieci uczą się. Mam nadzieję, że także na Uniwersytecie Gdańskim niedługo powstanie tak wydział. Tak jak wiele lat temu to było trochę wstydliwe mówić po kaszubsku. Traktowano to tak jakby język ludzi ze wsi, jako język gorszy. Jak gwara, a nie jest to gwara. Tak jest, nie jest to gwara, jest to język oczywiście. A w tej chwili młodzi ludzie, wykształceni ludzie są dumni z tego, że mówią w języku kaszubskim. To teraz, proszę Państwa, po kaszubsku powiem Kaszuby 2. Lukasz Obydwa, Ola Walicki i Przyjaciele, i powracamy do książki pod tytułem Radio Solidarność w Trójmieście. Przypominam, pan Maciej Pawlak jest naszym gościem, autor książki. Postawiłam pytanie o tematy, o treści. No w audycjach było bardzo dużo, na pewno były polityczne, na pewno były najświeższe informacje, nie tylko krajowe, ale również lokalne, gdańskie, trójmiejskie. Mówiliśmy w audycjach również, jak nas ścigają, jak uniknąć złapania w czasie demonstracji, jak się chronić przed bezpieką. Mówiliśmy o aktualnych problemach, na przykład w 82 roku na jesieni mówiliśmy o radach pracowniczych, które władza zamierzała podporządkować sobie. Z tym, że audycje były bardzo krótkie, więc trudno mówić o jakimś głębszym poruszaniu problemów. Audycje trwały w pierwszym okresie, kiedy nadawaliśmy tylko na falach UKF-u, do 10 minut. Zdarzyła się jedna 11-minutowa. Nie mogły być dłuższe, ponieważ bezpieka krążyła już wtedy sprzętem pod blokami, z których się nadawało. A w późniejszym okresie, kiedy nadawano na fonie telewizji, audycje trwały 5 do 7 minut z tego samego względu. Proszę Państwa, to było naprawdę. Mówię do młodszych spośród Państwa, bo wydawałoby się, że niemożliwe, żeby brat bratu i tak dalej. 5 minut na dobę trwał program? Nadawane były w dużym czasie. To znaczy, najpierw zapowiadane ulotkami tydzień, co 2 tygodnie, później cyklicznie co tydzień, o tej samej porze. W związku z tym bezpieka też dokładnie wiedziała, w jakich godzinach szukać. Później, od 83 roku, raz w miesiącu. Także nie było to duże radio. W okresie, kiedy nadawaliśmy na fonie telewizji, nie musieliśmy zapowiadać. W związku z tym, nawet jest trudno powiedzieć, kiedy były emitowane, dlatego że audycja była nagrywana, przekazywana do nadających. No i oni mogli nadawać. Mogli nadawać 5 razy dziennie, mogli nadawać raz na tydzień. Tego się nie da odtworzyć dokładnie. A pana rola, zadania w tym radiu? No w różnym okresie różne. Najpierw byłem łącznikiem przekazującym informacje, po prostu łącznikiem Mariana Terleckiego. Później przekazywałem audycje i nadajniki. Od 83 roku organizowałem całe nadawanie, oczywiście z wielką pomocą Bogdana. A od 84 przejąłem jakby całość, to znaczy i nagrywałem audycję, i przekazywałem sprzęt i audycję do nadających. Był pan na tej pierwszej linii obstrzału, można powiedzieć. Trochę na drugiej, bo na pierwszej byli jednak nadający. No tak, ale pan miał ze sobą, przepraszam, garb, czyli sprzęt. Nie było to tak, że ja zawsze nosiłem sprzęt ze sobą. Nadajniki przynosiłem co jakiś czas, natomiast audycję po nagraniu 10-15 kaset rozwoziłem. No był to dosyć niebezpieczny moment, aczkolwiek nie zawsze łapali. Raz mnie zatrzymali zoomowcy z całym nakładem kaset. Na szczęście nie zaglądali do torby. No to bardzo ładnie z ich strony. I ma pan teraz kontakt z tymi ludźmi, którzy tego słuchali? Największą satysfakcję to mieliśmy wtedy, kiedy na bieżąco ktoś ze znajomych opowiadał z wypiekami na twarzy, że słyszał audycję. Bardzo się cieszył z tego, że dobrze słyszał. Ale z kolei ludzie, którzy nadawali, mieli czasem też miłe, ale trochę niebezpieczne wspomnienia, mianowicie zaraz po audycji walenie do drzwi. Myśleli, że to właśnie ZOMO ich namierzyło, a to sąsiedzi przychodzili ciesząc się, że bardzo dobrze słyszeli audycję. Oczywiście nie wiedzieli, kto nadaje, chcieli tylko przyjaciela powiadomić o tym fakcie. Czy pan coś o tym słyszał? Pytam wydawcę. Tak, oczywiście, to są lata mojej młodości. Tak się składa, że ja również brałem udział. Co prawda nie w radiu podziemnym, ale zajmowałem się drukiem w podziemiu, więc te klimaty podziemne są mi bardzo bliskie. Z kolegami też przedrukowaliśmy ulotki wydawane przez RKK, gdzie były informacje o terminach nadawania audycji. To nie jest przypadek, że to nasze wydawnictwo wydaje tę książkę. A jako ciekawostkę jeszcze powiem, że z tej książki dowiedziałem się, że moja koleżanka z klasy licealnej, Dorota Szyk, była jedną ze spikerek Radia Bit. I dowiedziałem się o tym, no, po ilu latach? 30. Przeszło. To pokazuje, jak była mocna konspiracja i jak ludzie potrafili tę tajemnicę zachować. Radia, jak pan powiedział? Radia Bit. To była inicjatywa kolegów z trzeciego liceum, którzy stworzyli własne radio. A czy ono miało jakiś związek z Radiem Solidarność w Trójmiasto? W ten sposób, że było podziemne. To była własna inicjatywa uczniów trzeciego liceum. Był w nim między innymi Piotr Semka, Jacek Kulski, z tych najbardziej znanych osób. Inne radia w Trójmieście. Bardzo proszę. Radio Bit, Radio Federacji Młodzieży Walczącej i Radio Solidarności Walczącej. No, Solidarność Walcząca to była zupełnie inna organizacja, skonfliktowana w zasadzie z Solidarnością, jeśli chodzi o przywódców. Natomiast na dole wszyscy współpracowali, nikt nie pytał, skąd jest, tylko co może pomóc, żeby Czerwonemu zaszkodzić. Pytam pana Krzysztofa Gryndera. Pan zna tę książkę, mam nadzieję, lepiej niż ja. I tę historię znacznie lepiej pan zna niż ja. Tak. Dlaczego wydaje mi się ta książka jest ważna? Czy ona jest ważna z kilku powodów? Po pierwsze, Maciej zgromadził, jest to efekt naprawdę 5 lat ciężkiej pracy. Ja byłem pełen podziwu, przeglądając materiały, i też mam świadomość, ile pracy tutaj musiał, ile archiwów przewertować, do ilu ludzi musiał dotrzeć, żeby ten materiał zebrać. To jest tytaniczna praca. I jakby wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy żaden z historyków nie mógłby powiedzieć na ten temat nic więcej. Jasne, tutaj jeszcze pojawią się nowe fakty, ktoś coś odkryje, natomiast jeżeli chodzi o kompetencje autora, tutaj są niepodważalne i ta książka naprawdę daje pełny obraz tego radia w Trójmieście. I to jest jedna rzecz. Druga, być może jeszcze ważniejsza, to jest to, że ta książka jest hołdem, bo mówiliśmy o tych ludziach o znanych nazwiskach. Należy pamiętać, że w środowiskach opozycyjnych, w drukarniach, w kolportażu działały dziesiątki, setki ludzi, których nazwisk nigdy nie poznamy, którzy narażali swoje życie, swoją wolność, i tutaj te nazwiska się pojawiają. I może to jest jedyny moment, jedyne miejsce, gdzie możemy tym ludziom oddać hołd. I kolejna sprawa jeszcze, oprócz suchych faktów historycznych, tutaj jest mnóstwo relacji osób, które brały udział, więc znakomicie jakby oddają ten klimat tych dni, też jakby pokazują życie codzienne w tych czasach. Więc też szczególnie to ważne, żeby po pierwsze te osoby, które tak czasami teraz wspominają i mówią, jak to było kiedyś dobrze, żeby sobie przypomniały, że to wcale tak nie było. No i żeby młode pokolenie też trochę tego klimatu poczuło i zrozumiało, w jakich czasach ich rodzice żyli. A z pana Macieja Pawlaka punktu widzenia, bilans, jak można by określić, oczywiście jest i taki rozdział w końcowej fazie książki. No myślę, że to jest ważne. Bilans był pozytywny i co ciekawe, no my Polacy zawsze walczymy wtedy, kiedy trzeba i wtedy, kiedy nie trzeba. A po wygranej nie potrafimy się cieszyć. I tak jak po stanie wojennym, głównie w prasie, w telewizji, zajmujemy się tym, kto był tajnym czy jawnym współpracownikiem, często oskarżając ludzi na podstawie absolutnie nieudokumentowanych plotek. Tak nie potrafimy docenić ludzi, którzy zrobili coś pozytywnego. A przecież upadek komunizmu to nie jest tylko i wyłącznie krach Związku Radzieckiego. To nie jest tylko i wyłącznie zasługa Wałęsy, Borusewicza, Bujaka. Oni to wywalczyli, ale tylko dzięki tym tysiącom anonimowych ludzi. Odpowiedzialność pełną brali wszyscy, każdy, kto by wpadł, mógł kilka lat posiedzieć. Natomiast audycje redagowali w różnym czasie różni ludzie. Pierwsze dwie audycje zredagowali Erecińscy, Andrzej i Basia Tugę-Erecińska, obecnie chyba ambasador na Cyprze. Później przez 1,5 roku audycję nagrywał, był redaktorem Marian Telecki. Można powiedzieć, że był w jakimś sensie szefem redakcji. Potem przez rok audycję nagrywał Wojtek Nowicki. Związany później z Radiem Gdańsk, prezes Radia Gdańsk przez jakiś czas. Od 1984 do końca, do 1989 audycję nagrywałem ja. Aczkolwiek były takie epizody, że kilka audycji nagrał Sławek Majewski, kilka na stoczni, tak jak mówiłem, Andrzej Gelberg z Warszawy. To były chyba najlepsze audycje. To był profesjonalista. Ja niestety jestem tylko inżynierem budownictwa, więc moje audycje nie były prawdopodobnie oszałamiające. Na szczęście były krótkie. W moim radiu, czyli w Trójce, inżynier budownictwa jest najlepszy z nas wszystkich. Pan Maciej Pawlak był jednym z naszych gości. Ten Gdańsk powraca też w naszych audycjach, szczególnie pod koniec roku, bo z podsumowania wynikało, że jednak najbardziej był aktywny przynajmniej w części drugiej roku, czyli w pierwszej połowie sezonu 2014-2015. No więc jeżeli sporządzać jakąkolwiek listę ranking, listę przebojów, to Gdańsk tutaj przoduje i to bez moich jakichś szczególnych starań. I jeszcze powracam do wydawcy, wydawnictwa Oskar. Przede mną książka, którą dopiero dzisiaj po raz pierwszy zobaczyłam. Książka, o której nie odważy się nigdy rozmawiać, bo nie jestem historykiem, jednak trzeba mieć pewne kompetencje. Ale to ważny tytuł, jeżeli mogę tak banalnie sformułować swój wniosek. Przed nami książka Dietera Szenka, Gdańsk 1930-1945. Jest to książka, wydaje mi się, ważna nie tylko dla mieszkańców Gdańska, bo książka opowiada o tym, jak naziści doszli do władzy w wolnym mieście Gdańsku, jak tę władzę sprawowali, jak odbył się ich koniec. Książka niezwykła. Autor zajmuje się tym tematem od lat. Zebrał naprawdę dużo informacji, które są w tej książce przedstawione. No i niewątpliwą zaletą tej książki jest to, że to jest prawie 400 ilustracji, z czego znaczna część pierwszy raz publikowanych. Także jest to duża gratka dla tych, którzy zainteresowani są i historią okresu międzywojennego, i historią i Polski, i Gdańska, którzy są zainteresowani historią II wojny światowej. Można powiedzieć, że jest to kawał historii, bardzo ważny fragment historii Gdańska z tego okresu i bardzo bogato, ciekawie zilustrowany. Książka świetna, zbiera świetne recenzje, polecam wszystkim. Może warto jeszcze tutaj powiedzieć, że autor jest honorowym obywatelem miasta Gdańska, Dieter Schenk. I to jest ten człowiek, który doprowadził po kilkudziesięciu latach od wyroku do uniewinnienia sądowego gdańskich pocztowców. I tę jego zasługę zawsze warto podkreślać wszędzie. A okładka, może Państwo pamiętają, taką jasną postać, śpiewającą o jasnym, pięknym jutrze z filmu Kabaret. Bardzo przypomina zdjęcie tego chłopca wśród innych dzieci. Na zdjęciu mamy powitanie Adolfa Hitlera na ulicy Długiej w Gdańsku. 39 rok, tak? I to jest zdjęcie, które powoduje pewien dreszcz, bo widać te emocje, które wtedy były i ci ludzie jeszcze nie przewidują dramatu, który się odbędzie za kilka lat. Ale jednocześnie też pokazuje, co może skoncentrowana propaganda z ludźmi zrobić, bo tak bym to powiedział. Dieter Schenk, Gdańsk 1930-1945. Koniec pewnego wolnego miasta. Bardzo panom dziękuję. Raz jeszcze prosiłam, by panowie przedstawili się. Maciej Pawlak. Krzysztof Gründer. Ja jestem Barbara Marcinik, ale jeszcze nie kończymy. Obiecałam, że ktoś jeszcze dzisiaj się odezwie i ktoś jeszcze dzisiaj zagra. Magazyn bardzo kulturalny. Jeżeli nie ma jeszcze 20, to znaczy, że za moment dopiero rozpocznie się przerwa w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Ten teatr tak brzmi, proszę państwa, ho, ho! A przerwa w gigantycznym koncercie urodzinowym, jubileuszowym Ola Walickiego. Olo, 40-latek od dzisiaj i no, 25-lecie pracy artystycznej. Dobry wieczór wszystkim. To jest taki dzień, który określiłem takim tytułem. Czy to... O, no, właśnie, właśnie. Tak, tak brzmi dzwonek na przerwę. 40 lat życia na ziemi, za to 25 lat w dźwiękoprzestrzeni. Tak może bez użycia tych wszystkich beneficjów i jubileuszy. Tak się składa, od, można powiedzieć, od dziecka, od 15 roku życia zajmuję się tym. Jeżdżę od miasta do miasta, od kraju do kraju. Gram muzykę, komponuję, nagrywam. Dzisiaj jest to dokładnie dzień moich urodzin, 40. I w tym roku jest faktycznie 25 lat spędzonych na scenie. Udało mi się zaprosić, przyjęli zaproszenia na ten koncert najwspanialsi artyści, z którymi miałem okazję współpracować. Wymienię kilka osób, chociaż kilka, bo to jest ponad 20 osób na scenie. Ten gigantyczny, przepraszam, aparat wykonawczy nazwałam Olo Walicki i przyjaciele. I przyjaciele, tak. To jest to, że od pierwszego kontaktu w sprawie jak gdyby pomysłu na ten koncert wszyscy zareagowali w sposób tak entuzjastyczny, właśnie tak przyjazny, tak bliski, ciepły, dostosowując swoje plany koncertowe, różne inne prywatne plany. W ten sposób, żeby móc tu z nami wszystkimi dzisiaj być, właściwie w atmosferze bardzo prywatnej i bardzo rodzinnej, świątecznej. Wymienię te kilka osób. Andrzej Seweryn, Gaba Kulka, Maciek Szupica, Leszek Bzdyl, załoga teatru Dada von Bzdulow, Maurice Demartin, wspaniały perkusista z Niemiec, Mikołaj Trzaska, cały skład zespołu Kaszebę. No to jest grupa najbliższych mi ludzi, z którymi po prostu żyję i pracuję. To wszystko się przeplata z sobą. To jest muzyka, tworzenie muzyki jest właściwie na równi ze wspólnym życiem. Proszę Państwa, dwie okoliczności. To, że Olo ma dzisiaj urodziny i to, że za 3 dni, czyli w Wigilię, Olo zawiezie nas w pewne miejsce. To będzie taka nasza wigilijna podróż. Piękne miejsce. Możesz tylko podać kierunek. W Dzydzyciszewskie? Tak, w stronę moich ukochanych w Dzydzyciszewskich. Będziemy się kierować dokładnie na południowy zachód, 20 kilka kilometrów za Gdańskiem. To tyle zdradzę w tej chwili. Państwo będą wciąż lepić uszka, pracować nad kompozycją makową, serową, bakaliową i tak dalej. Wszystkiego dobrego życzymy na te ostatnie przedświąteczne dni. Olo Walicki i Baszka Barbara Marcinik. Dobranoc, dziękujemy. Pędzę, bo za chwilkę rozpoczyna się druga część koncertu, także do usłyszenia.